بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني أوصيك وترسيتا mwezi wa Shaaban mwaka wa 1440 katika darasa kitabu Jawami'u al-Akhbar al-Imam Abd al-Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah هي الحديث الثالث والأربعون قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما رواه أبو داود نهي حديث مختلفيان ونوفيون كتك كثبوتك وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى يقول الله تعالى هي تكون حديث قدسي أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينهما shirikiana baina ya watu wawili ule ushirikiano asharikat wahia ikhtilatu al-amwal wal-abdan kuchanganyika au kuchanganya baina ya mali za watu wawili na pia miili yao kashirikiana la shaka أن الناس يحتاجون إليها أكون شاكك ووات وهتاجي وشركيانا كتيك كفن يكاز فبعض الناس عنده مال لكن لا يستطيع أن يستثمره وتكوت كنا باذي ووات متو أنا مالي lakini hajui namna gani atazalisha zaidi wa baadhi ya nas عنده فراغ يود ان يعمل لكن ليس عنده المال ليعمل به na mwingine waweza kumuona ana faragha ana wakati wa kutosha atamani lau kama angelikuwa na mali ili aweze kufanya biashara lakini hana mali ya kufanya kazi wa baadhi ya watu عندهم مال لا يفي بهذا المشروع فيحتاج الى ان يشارك غيره فيه na mwingine ukampata anayo mali lakini mali yake haimtoshelezi yeye kuweza kufungua ile biashara anayotaka kwa hivyo ahitaji kuongeza nguvu za mtu mwingine ili aweze kufanya ule mradi aliyokusudia. Fasharikatu bi anwa'iha al-mubaha mimma taqarrara jawazuhu fi shar'i. kule kushirikiana katika biashara kwa aina zake ambazo ni mubah, ni jambo ambalo liko wazi na limekubalika kisheria. وحينئذ إذا حصلت هذه الشركة لا بد من الصدق ومن البيان. كيباتيكانا جمبويلي لو شركيانو بين واتو وويلي كاتيكا كازي نلزيما كوينا وكويلي نو بينيف ووازي. Hivyo ni lazima kila mmoja ajue kiwango chake ni ngapi, faida yake itakuwa ni asilimia ngapi, kazi itafanywa vipi, itakwendaje. Si washirika wawili mmoja hajui chochote kinachoendelea pale ndani, na akiuliza mwenzake mkali, utakia nini bwana kujua? Ama nitakwambia, ngoja nitakwambia, nitakuja kukueleza. Haelewi chochote kinachoendelea na yeye yuko shirika. Makosa. Ni lazima kuwe na ukweli na uwazi. Uwe wazi kabisa. Yakulu Allahu Ta'ala, ana thalithu sharikaini. Ay idha ta'amala sharikani biwuduhin wa nushin وصدق وحرص على مصلحة الطرفين على حد سواء، فالله معهما بعلمه وتأييده وتوفيقه. وكعمليانا يرحمك الله وشريك وبيلي كووازي نكووكويلي نكيلا موجكم بندلي خير منزاكي، na kila mmoja akawa na pupa ya kupatikana maslaha baina ya wote wawili kwa usawa, basi Allah subhanahu wa ta'ala washirika kama hawa yuko pamoja na wao. Bimaana Allah subhanahu wa ta'ala yuko na wao kwa ilmu yake na kuwapa nguvu na taufiq, akawafikisha katika jambo lao kama lile. Na Allah subhanahu wa ta'ala akiwa pamoja na wao katika ushirikiano wao wa biashara kama ule, Kiingereza usema partnership yao kama ile, baraka fi hadhihi sharaka, Allah huwabarikia katika ushirikiano kama ule. Ni ukaona wapata biashara faida ndani yake na baraka. Kasema ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu, kwa sharti maadamu mmoja hajamfanyia khiana wa pili. Fa in khanahu, ikiwa mmoja atamfanyia khiana wa pili, ay fa idha waqa'at al khiana والتدريس على الشريك, katokea khiana, kuna mambo yakafunikwa funikwa pale mwenzako asijue. Allah subhanahu wa ta'ala sema kharajtu min bainihima, yakhruju Allah jalla wa ala min bainihima, Allah atajitoa, bi maana ataondoa nusra yake kwao, ataondoa usaidizi wake kwao, na hawapi tawfiq. Na mwisho wa ushirikiano wa kibiashara kama huu ambao una khiana ndani yake ni hasara, na huyayuka ushirikiano kama ule, haudumu. Na ni wachache sana ambao ni wakweli katika biashara, haswa biashara ambazo huingia watu wawili. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وقليلٌ ما هم ni wachache hao wale wa kweli ni wachache sana katika biashara wengi ni waongo katika biashara wallahu almusta'an kwa hivyo ili katika biashara ile Allah subhanahu wa ta'ala ambariki kila mmoja katika wale walioshirikiana ni wawe wazi na pia wawe wa kweli katika ile biashara wanaoifanya usiwe kuna jambo ambalo mmoja wao pengine halifahamu limefichika kwake yeye basi na mwingine kukawa kuna mambo ya kufunikwa funikwa pale ile baraka itaondoka katika sehemu kama ile wallahu musta'an طيب حديث نوفاته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله نتوما صلى الله عليه وسلم أبينيش كتك حديثه kuwa mtu anapofariki dunia akaondoka duniani basi amali zake ukatikia pale kwa sababu barzakh si sehemu ya taklif bi maana mtu hafanyi amali katika barzakh amali ni akiwa hapa duniani akishaondoka akiingizwa kaburini hakuna tena amali kadhalika akhira hakuna amali taklif zote alizokalifishwa mwanadamu zaishia hapa duniani kwa hivyo anapokufa basi amali zake ukatika fala yasilu ilayhi ajrun wa thawabun min shay'in min amalihi kwa hivyo haimfikii yule maiti katika ajri yake na thawabu zake chochote katika amali yake إلا من ثلاثة سبقوا ما مغابي متات أي من ثلاثة أشياء تكفيتو بتات فإن فائدتها لا تنقطع عنه فائدة بتويبي بتات هذي كتيك أو فائدة يكي هاي كتيك أولها الصدقة الجارية قال صدقة جارية وهي التي يجري نفعها فيدوم أجرها نهيني لصدقة أمبايو منفاياك نييني كوين دليا ويبو هيفو هيفو يتكوى أجرياك نييني كوين دليا كونفانو أكاشيمبا كسيما شماجي ikawa watu wanufaika na maji yanayopatikana katika kisima kile hata baada ya kufa kwake hapa itakuwa ajiri yake bado yaendelea na thawabu zaendelea kumfuata kule aliko maadamu ni yeye ndiye aliyesababisha kitendo kama kile cha kheri mfano mwingine ni mtu akanunua msahafu akauweka msikitini صدقة جارية سلازم ويتجيري اندي وفاني لا سلازم وإذا كنو نوم سافو وكويك مسكتين كلا أنا يسوما كتك مسافو كما أولي أجرياكو واندكيو حتى بعد ذلك واندوكا أولي منغول مفانو منغيني وصدقة جارية كجينغ مسكتي انتو كجينغ مسكتي ومالياكي حلالي hata akiondoka duniani ile ajri ya ujenzi wa ule msikiti itakuwa yamfuata kule aliko. Wa hakadha, na mifano kama hii ni mingi sana. Sadaqa ambayo ni jaria yenye kuendelea manufaa yake. Thaniyan ilmun yuntafa'u bihi, au ilmin yuntafa'u bihi ay ba'da mautihi, ilmu ambayo watu watafaidika nayo hata baada yeye kuondoka ulimwenguni. وقيد العلم بالمنتفع به لأن العلم غير المنتفع به لا يؤتى صاحبه به أجرا. نهاب إمتاج علم إليون منفع وسبب علم أم بيهين منفع ولا هي وفيد شوات بس علم كما إلي هبات أجري yule aliyowafundisha watu, ilmu ambayo haina faida. Na wakati mwingine ikiwa ile ilmu ina madhara, itamsababishia kufuatwa na mirundu ya madhambi wal iyadhu billah, ikiwa ile ilmu aliyofundisha ni ilmu iliyo na hasara. Kama kwa mfano akafundisha watu ilmu ya sihr, ya uchawi, baada yeye kuondoka watu wafanya uchawi huko nyuma kwa ilmu yeye aliyofundisha. Katika hali kama hii, pamoja na kuwa yeye amekufa katika hali mbaya, na bado mirundiko ya madhambi yamfuata kule aliko, waliaadhu billah. Thalithuha waladun salihun ay mu'minun aw waladin salihin yad'u lahu. Wa qayyada alwalada bisalih لأن الأجر لا يحصل من غيره. نهapa ametaja mtoto mwema kwa sababu ajira haipatikani isipokuwa kupitia mtoto mwema. Akiwa ni muovu, kitu gani utakachokipata kwa mtu muovu? Na hapa kuna mizani hii ametupa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo sisi pia tuweza kujipima nayo. Kila mmoja wetu ajiangalie hali yake. Je, wewe na mimi twawaombea wazazi wetu ikiwa wamefariki au wako hai? Katika dua zetu tunazoomba, twawaombea wazazi wetu au la? Ikiwa ni katika wale ambao ni wenye kuwaombea wazazi wao, faabshir, wewe ndio uliokusudiwa, au waladin salihin yad'u lahu, biidhnillah utakuwa ni katika wale wema aliyowataja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii. Wa inma dhakara du'aahu tahridan lilwaladi ala du'ai liabihi. Na hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja dua ili kumuhimiza mtoto awe atamuombea sana mzazi wake dua kuliko amali yoyote mwingine. Na kila amali njema anayoifanya mtoto mwema, falilwalidi thawabun min amali lwaladi salih sawaun daa liabihi am la. Limadha? Lianna lwalada min sa'i abihi, wallahu yaqulu wa an laysa lilinsani illa ma sa'a. Mtoto mwema kila ibada anaoifanya thawabu yake pia yafika kwa mzazi wake, awe atakuwa ni mwenye kumuombea dua au la, kwa sababu yule mtoto hakuja hapa duniani isipokuwa kwa sababu. Na sababu nani? Wazazi wake. Kwa hivyo kila amali njema anaoifanya basi yamfikie yule mzazi. Na hapa pia tupata faida kuwa amali bora zaidi ambayo mtoto aweza kuifanya ikamnufaisha mzazi wake nini? Ni dua. Kwa mfano, mtu akasema mimi nataka kumtolea baba yangu sadaka, na kumtolea sadaka, nitapika chakula niende nikatoe sadaka. Yajuzu? Naam, yajuzu. lakini tukwambia kuwa hii si bora kuliko wewe kukaa chini kumwombea dua. Lau kama kungelikuwa na amali bora zaidi kumfanyia mzazi kutoka kwa mtoto, angeelekeza hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akachagua bora wa amali, akasema nini? Au waladin salihin yad'u lahu, mtoto mwema kumwombea dua mzazi wake. Kwa yule mtoto, kila amali njema anayoifanya aslan, yule baba pia ana nini? Ana ajr katika ile amali njema. Kwa hiyo kila swala anayoswali mtoto, kila aya anayosoma mtoto, vile itakavyokuwa pia ajri yafika kwa nani? Kwa mzazi. Ajri yafika kwa mzazi, awe atamwombea au atamwombea, na ikiwa atamwombea itakuwa ni bora bora zaidi. Wa fil hadithi alhathu ala alihsani ila alwalidain ba'da mautihima, katika hii hadithi tupata faida, mahimizo ya kuwafanyia wema wazazi wawili hata baada ya kufa kwao. Fihi alhathu ala taallum alilm annafi' wa bathihi fi an-nas, pia hapa kuna faida, twahimizwa tutafute ilmu iliyo na manufaa na kuieneza ile ilmu kwa watu. Wala usijidharau ewe talib alilm, si lazima uwe alim ndio uweze kufikisha ilmu kwa watu, bali kwa kadri ya kile ambacho tuhsin, wakijua na kukifahamu kifikishe kwa ndugu zako. Kwa mfano, wako ikhwa ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajaalia dhaka, wana uwerevu, waweza kufika mbali sana katika ilmu, basi zidi kusonga mbele katika ilmu ili unufaishe watu zaidi. Na wako wengine walio na uzito pengine kikubwa ambacho yuwaweza kujilazimisha ni kaida, ajue kuisoma kaida vizuri kabisa, yeye waweza hivyo. Usidharau ilmu kama ile, ishike vizuri, isome vizuri. Pengine labda wewe ukapata ajiri kubwa sana kwa kuwa wewe ndio unayeanzisha watu katika kusoma. Yule mwanafunzi unayemwanzilisha katika kusoma, kila akiisoma Qur'an na wewe waandikiwa ajr mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pengine wewe umehifadhi Qur'an, ukatafarra kwa ajili ya kuwahifadhisha watu Qur'an na kuwasomesha Qur'an, jazakallahu khairan, uko upande katika upande wa ilmu, wasaidia wa hakadha. Kwa hivyo kwa kadri ya vile utakavyoweza, tafuta ilmu ili uweze kuwanufaisha watu utakapoondoka hapa duniani, umewacha athari nyuma ambayo thawabu yake itakufuata wakati utakuwa peke yako katika kaburi. Wallahi, itafikia wakati mtu yatamani hasana wahida, lakini ashatoka katika sehemu ya taklif. Mtume sallam siku moja alipita katika kaburi, akaona kaburi lililozikwa karibuni, akaulizia kaburi la nani hili? Akaelezewa na masahaba la fulani, sema wallahi raka mbili peke yake kuziswali huyu aliyezikwa hapa, ahab ilayhi min ad-dunya wa ma fiha, zapendeza zaidi kwake yeye kuliko dunia na vilivyomo katika dunia. Bimaana arhamukallah, atamani lau kama atatoka hapo ulimwenguni ili aswali rakaa mbili peke yake kisha arudi kaburini, atamani. Lakini wakati ule hauwezi kupata nafasi kama hiyo. Sasa katika wakati kama ule, wa anta bihajatin masa ila hasana, watamani hasana moja, lakini kumbe umewacha mtu huku, umemsomesha kwa ikhlas, ukamwachia ilmu, akawa atawanufaisha watu kwa ilmu ile uliomwachia, ukaona hasanat zamiminika katika kaburi lako, wakati wewe tayari ushaondoka duniani. Ilmu ni miongoni mwa bora ya sababu ya kupata ajri yenye kuendelea, na haitoshelezi yeye akisomesha na wale waliofaidika katika ilmu ambao ulimpa wewe, pia wakiifikisha ile ilmu, ile ajri yarudi mpaka irudi kwako wewe ulianzisha katika ile jambo. Kwa fihi alhathu ala taallum alilm alnafi'i wa bathihi fi nnas, katika hadithi mna mahimizo ya kutafuta ilmu iliyo na manufaa kisha kuifikisha na kuieneza kwa watu. Wa fihi alhathu ala atasadduqi bisadaqat aljariya, na hapa pia tuhimizwa kutoa sadaqa zenye kuendelea. Bora wa sadaqa ni zile ambazo ajiri yake ni yenye kuendelea, na miongoni mwa njia za sadaqa jariya ni kufundisha au kusimamia kwa upande wa mali tulab alilm katika kuwasaidia kutafuta ilmu. Utakuwa wewe ni sababu ya wao kuikusanya ile ilmu waliyokusanya, kwa hivyo wakiifikisha kwa wale wa baada yao biidhnillahi ta'ala, kwa kuwa wewe ulifanya tamwil na kusaidia, imma kwa kununua vitabu, imma kwa kumsaidia yule talib alilm katika kusafiri kwenda kutafuta ilmu, au kadhalika katika kuitafuta ile ilmu ukamsaidia upande wa matumizi yake, biidhnillahi ta'ala ajri yake itakufikia hata baada ya wewe kuondoka, kwa sababu umechangia katika ili jambo la kheri. Na sadaqat jariya ziko nyingi sana, ziko nyingi sana, mtu aweza kufanya ikawa ni sababu ya kumfikishia yeye ajri hata baada ya kuondoka duniani. صلى الله من فضله. قال رحمه الله تعالى عن أسمر ابن مضرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له, رواه أبو داود. وهذا الحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. الله المستعان. من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له. هذا الحديث فيه الدلالة على أن من تقدم غيره إلى شيء مباح مشاع بين الناس, مشاع بين الناس كلهم, فهو أحق به من غيره. هي حديثي من دليلي يكون من يكتنغلية أو كمتنغلية من جينة كتك تشوتك إلي أمباتو نمباح أمباتو متمزياك يمينيه كواتووت بمعنى متويوت يويزا كتوميا بس يهي أنا حق زيدي كلكو يويوت من جينة يهي ana haki zaidi ya kile alichotangulia kukipata, alichotangulia yeye kuwa wa mwanzo katika kile kitu kuliko yote mwingine. Kwa mfano, mtu akaenda katika jangwa halina mtu, akaenda akatafuta njia za kupata maji, akaanza kulima, akatumia ile sehemu kama shamba. Fa anta aula bihi, basi wewe ni aula zaidi kuliko mtu mwingine, wewe ni aula zaidi kuliko mwingine. Na ikiwa hili jambo ni katika almubahat, fa min babi aula fi mawatin alibada, min babi aula katika sehemu za ibada. Fa idha ji'ta ila almasjid mathalan وليس فيه أحد فلك أن تجلس في أي مكان تريد. وكي يمسكتيني كمفانو وكي ينجيها كنمت una uhuru wewe wa kukaa katika ule msikiti sehemu yoyote unaotaka. وليس لأحد كائنا من كان أن يأمرك بالقيام من هذا المكان أبدا ولا سجو ييوتي أوي أتك بيكوا أكو أمرش ويوي وسمامك تكيل سيمو أمبايو ومتنغولي ويوي أبدا لأنك سبقت أمكو جنبيلي كتك جامبو أمبالو نعاما wala kuna yote aliyekutangulia wewe. Kwa hivyo wewe ndio una haki na sehemu kama ile. Jambo la alhajz fil masajid, na hili mara nyingi laleta matatizo baina ya watu, hizi tasarufat mashina katika sehemu tukufu msikiti hii, ikawa ni sababu ya kutia watu dhiki. Mtu watahadhari sana. La yajuzu alhajz wa tadyiq ala nnas fi hadhihi almasajid albatta, haijuzu kuweka hajz. Hajz ni mtu ambaye hajafika msikitini, lakini amtuma mwenzake amwambia niwekee sujada hii hapo, mimi nitakuja kukaa hapo. Pengine salatu Jumaa watu wajaa, ikawa ile sehemu ya yule mwenzako unayetaka akae waweka kama kwa mfano kiti, ama waweka kitambara, ama waweka chochote kile cha kuonyesha kuwa kuna mtu pale, na wakati hayupo akaja mwingine mapema akakosa ile nafasi, kwa wewe kumzuidia mwenzako, ili jambo halijuzu, halifai. Anayekuja mbele pale ana haki, kwa sababu msikiti ni haki ya kila Muislamu. Anayekuja mbele ile sehemu atakayokaa ni haki yake, hata akiwa ni mtoto. Wakati mwingine utapata mtoto ambaye amefika umri wa tamyiz, amesikia pengine hadithi inayozungumzia fadhila ya safil awwal, pengine akatangulia maskini akaja ili apate safu ya mwanzo. Haram kwa mtu mzima anapofika pale kumdhulumu ile sehemu ambayo ametangulia. Ana haki yeye ndiye akae katika sehemu kama ile. Kwa uwezi kumshika ukosi ukamrudisha safu ya pili wakati yeye anakuja mbele yako. Ulikuwa wapi wewe wakati yeye akitangulia? Yeye ana haki. Haijuzu kwa mtu kupewa mshahara kazi yake kuzuia nafasi ya mtu fulani msikitini. Mimi nakumbuka kuna baadhi ya misikiti ilikuwa ikiwekwa sujada kule kwetu. Ukikaa waambiwa hapa mahali pa mtu fulani, yuko wapi? Atakuja. Pengine labda aje hutuba ya pili. Ataruka ruka watu wote aingie kwenye safu la awali. Nani? Kwa sababu huyu amejenga msikiti. Ama kwa sababu huyu alipabili ya taa ya msikiti, au kwa sababu huyu anleta mabusati msikitini. Jazakallahu khairan. Kama ulijenga msikiti, Allah ndiye atakaye kulipa. Sisi hatuna cha kukulipa. Sisi tutakuja kuswali, na tukija kuswali katika msikiti wapata ajira. Jazakallahu khairan, umeleta mabusati msikitini, Allah ibarik fik. Allah ndiye atakaye kulipa. Lakini usiweke sujada eti kwa kuwa wewe umefanya jambo fulani msikitini ndio ukaikiwa sehemu yako maalum. Na mtu ana haki akitangulia katika sehemu kama ile asiondoke. Kuna tukio alieleza kuhusu Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Kuna wakati alikwenda Haram Makka, na ile sehemu imewekewa special kwa wale maimamu wa Haram, nyuma ya imamu pale. Sheikh Ibn Uthaymeen afanya tawafa, akifika pale ajaribu yeye kuingia katika ile sehemu bado swala. Ile askari alikuwa pale masuula mzuilia, amwambia hapa si kila mtu yuwakaa hapa, kwa kama sheikh waketi hapa wale manaibul imam na nani mashekhe, wale ndio wakaa hapa, wewe uruhusiwi. basi yofanya tena tawafi, akifika pale mahali wajaribu kuingia, amzuia, asema minna haki sina kuja mbele, wao hawajaja hapa, kwa minna haki zaidi. Ikawa yule bwana ashindana naye, hamjui kama huyu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Katika hali kama hii akatokea katika wale masuulin ambaye amfahamu, akamsalimia kwa heshima kubwa sana, Sheikh Ibn Uthaymeen. Yule askari kama alafu minnak ma arafta, wallahi sikujua, tafadhali. Kambe lada makosa hivyo unavyofanya, ulikuwa unipishe kabla hujanijua mimi nani, na mimi kama nataka singekwambia mimi mtu fulani, sikukutajia kuwa mimi mtu fulani, ilikuwa ni haki yangu mimi unipishe katika sehemu kama hii. Sio sawa kuzuia mtu wakati yeye ndiye ana haki zaidi, amekuja mapema msikitini ana haki. Kwa hivyo ni makosa haya yanayofanywa na baadhi ya watu kuweka hajj ndani ya msikiti. Bali kuna baadhi talabat alilm wana rasail kuhusu bid'a ya hiki kitendo cha kuweka hajj ndani ya msikiti. Maa alasaf alshadid, ili jambo limeenea hata baina talabat alilm. Hii jambo la sikitisho, haswa katika sehemu ambazo tulab alilm wasoma msikitini na ni wengi. Ukaona kwa kuwa yeye ataka safu al-awwal aweka hajiz, ataweka sujada pale mahali, ajifanye watoka hivi, kumbe ndio washaweka pale alama yake. Akija mtu aona hapa hakuna nafasi, kuna wenyewe hapa, kumbe jamaa amekwenda kutafuta mambo yake kule, akimaliza akirudi wa wenyewe kuiondoa bwana, ajifanya afanya hila, kisha ndio yoiondoa apata safu al-awwal. Wewe umedhulumu wenzako wengi waliokuja mapema kabla yako. والله المستعان. نعم الحديث الذي بعده وقت بكم أنا. طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يقوموا بتوزيع المواريث وقسمتها على مستحقيها توزيعا عادلا. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaamrisha umma wake wasimamie jambo la kugawa urathi kwa wale wanaostahili, mgao wa uadilifu kabisa ambao hauna dhulma ndani yake. Na ugao wa uadilifu ni ugao upi? يتفق مع حكم الله تعالى. ni ugao ambao waafikiana na hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. فقال صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها اي ابداوا في القسمه اولا باصحاب الفروض. unapogawanya urathi Mtume صلى الله عليه وسلم أمرش منذ وفي أصحاب الفروض الذين لهم سهام مقدرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة ولأنبو ونا شيز ونا سهام أنبازو زم كديروا كتك قرآن سنة إجماع يا أمة. كيفو كتك مجاو وورثي منذ هو أنزواناني wale ambao mgao wao umetajwa katika Qur'an na Sunna na ijma'. Fa'atu likulli wahidin minhum sahmahu almuqaddar lahu shar'an. Kwa kila mmoja atapewa sehemu yake, share yake, qismu yake ambayo imekadiriwa kisheria. Kisha baada ya hapo فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. Sasa hawa ni asaba, baada ya wale ambao wamerithi kwa fardh, ambao yani urathi wao umetajwa katika Qur'an na Sunna. Kitakachobakia ndio watapewa hawa wengine, aula rajulin dhakar, yule ambaye ni aula zaidi, aliye karibu zaidi na nani, na yule maiti. Hapa akataja rajul tena dhakar, ay fama zada an ashabil faraidhi fa innahu yu'ta lil asabati, kile kitakachozidi kwa wale ambao ni wa faraidh, ambao wamepewa kulingana na makadirio ya kisheria, kile kitakachozidi basi watapewa al-asaba. Wahum aqrabu dhukuri ila al-mayyit, wanaume ambao wako karibu zaidi na saba yao na maiti. Hao ndio watapewa kile kinachobakia. Fi al-hadithi taqdimu ورث الفرائض على العصبات. نكتكي حديثي تبت فائدة كتنغليزة كتك وراثي كورثي شوالي أصحاب الفرائض نوني والي أمبو فيجا ونوفيعو بمتاجو كتك نيني قرآن نسنة. كم فانو كنا أمك كنا ماما كنا نعمي منزوا بتتنغليزة ناني naam mke, kwa kuwa hakuna yeyote mwingine wa kumrithi katika watoto wake, yule mke atapata ngapi? Wala hunna rubu mimma taraktum illa lam yakul lahunna walad, kwa maadamu hakuna mtoto pale, watapata, atapata robo yake, na yule mama atapewa yani fardhi yake. Kisha kitakachobakia sasa ndio atapewa nani? Yule ammi. Sababu yule ammi atahesabika nani? Ni asaba. Ama hawa ni ashab al-faraid. Nafikiri naeleweka nizungumza. Sengine watu wazungumza, basi tutaanza wapi kugawanya? Mwanzo utaanza na wale ambao vigawanyo vyao vimetajwa katika nini? Katika Qur'an na Sunna. Na Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili hakuliwachia ijtihadi ya watu, amelisimamia mwenyewe katika kuligawanya. La kushangaza leo ukapata baadhi ya watu hawaridhiki na mgao aliyougawa Allah subhanahu wa ta'ala. Tena huu mtihani watokea kwa baadhi ya dada zetu. Kwa nini mwanamume apate mara mbili kuliko mwanamke? Kwa nini? Maswali kama haya yakawa yaulizwa. Na hapa sema wafihi أن قوله صلى الله عليه وسلم لأولى رجل ذكر تزامكم فانوا فمتوم صلى الله عليه وسلم أمتاجك وأنيريثك والتعصيب لأولى رجل ذكر إلكو يتشريزك سما أولى رجل سيوا. أما كنمت ونشاكك والرجل والذكر كنمت ونشاكك ومنمومي نمومي كنمت ونشاك na mtu ana shaka, hakuna shaka. Kwa nini mtu anza sana swali aula rajulin dhakara, maa anna rajul la yakunu illa dhakara? Sababu rajul hawi isipokuwa ni mume. Lakini hii hatta la yadhunna ahadun anna almurada min lafdhi rajul huwa alkabiru alqadir, ili mtu asije akadhania kuwa arrajul hapa ya kusudiwa mtu mzima, yule ambaye ana uwezo wa kufanya kazi na nini, yule mtu mzima. Fayumna as-saghiru min al-mirath, akakatazwa mdogo kutokana kurithi. Isije mtu akasema wewe bado mdogo, wewe ufai kurithi hata kama uko karibu na yule maiti na ni mwanamume. Kwa hivyo ikatajwa dhakar, mtu akisema lakinahu laysa bi rajul, tambala dhakar, lakini mwanamume hata akiwa mdogo kiumri, ili arithi pia yeye. Sije mtu akaja akasema a pale imetajwa rajul, haikutajwa walad. Kumwambia la, lakini imetajwa nini? Dhakar. Walikuwa wakifanya hivyo wakati wa jahiliya, watoto watoto warithi, utafikiri hawatakuwa watu wazima. Mtoto mtoto mtoto kazi gani? Wewe mwenyewe mtoto utarithiwa tu. Kwa hivyo wakawa hawa wapi wao, lakini ni haki yao. Kwa nini wanaume wamepewa zaidi katika urathi? Kwa nini? Ni mtu anaweza kujiuliza kwa nini. Na hapa kwa kweli asli ni kuwa lazima ukubali amri ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wama kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri. Sisi hatuna khiyari katika amri aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam isipokuwa ni kufuata. Lakini kuna baadhi ya watu ambao mpaka pengine labda wataka waelezewe zaidi waelewe, pamoja na kuwatakikana awe ashaki naye kuwa ni Allah ndiye aliamrisha na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Lakini la mania ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wameeleza lile jambo na ilmu zaidi wakatoa katika lile jambo, basi la mania kuwa muislamu awe atajua jambo kama nini. Lakini aslan hatakikani kuwa na i'tiraf na upinzani na hukumu ya Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hii hadithi tupata fihi anna alhikmata min dhalika anna arrijala talhaquhum mu'anun kathiratun, kwa sababu wanaume wana usimamizi na uzito wa mambo mengi sana mengi sana. Wewe waulize wale waume ambao wake zao wafanya kazi, ni wangapi ambao wafaidika na mshahara wa wake zao? Waulizeni, utawaambia sifaidiki chochote mimi, hata sio ndio faida yoyote mimi. Ufaidiki kweli? Zikiwa nyingi atanunua dhahabu aweke, zikizidi tena atanunua dhahabu aweke. Wewe washindwa dhahabu zimerundikana kule mashaallah, lakini asitolewi zaka, zarundikwa tu, apenda tu, wala uvalie, zimefungwa hizo na matambara na nini, zimefungwa fungwa kisha zikatupwa mbali kabisa. Yani hata akiingia mtu ataka kujepa hizo azipati hizo, ataibaiba nguo nini vitu kama hivyo, lakini hizo azipati, zina sehemu maalum zimefichwa huko kwenye makasha ya ndani kwa ndani. Mume yuko nyumbani pale na ungojea chai ipikwe, mkewe ndio yotoka kazini na hafaidiki chochote na ule mshahara. Na inshallah utakwenda wako wote ule mshahara, bado waambiwa tutoa, wajua hujalipa hii, wajua hujalipa ile, wajua gesi limkusha. Kwani si wewe ufanye kazi? Si utoe pia? Lakini kupati mazito ya mfuata mume mu'an, kila jambo ambalo ni la gharama katika nyumba yamfuata mwanamume. Kwa hivyo ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika urathi akampa zaidi. Kwa sababu gani? Kile cha zaidi atakirejesha tu bwana, atakitumia tu katika watu wake wa nyumbani. Kwa hivyo ana alqiyam bil iyali wa dhifan, ana wageni yeye ndio asimamia, watoto ndani ya nyumba na mkewe yeye ndio asimamia, wal ariqa ikiwa kuna watumwa yeye ndio asimamia, muwasati sa'ilin wakija watu wa kuomba haambiwi haya mamake fulani njoo msaidia, ni yule mwanamume ndiye anayesaidia. Gharama za aina mbalimbali, tuseme siku hizi school fees mwanamume, fees ya madrasa mwanamume, gharama za chakula mwanamume, zote hizi mwanamume. Mbona msemi huku? Mbona huku hamsemi? Oh, wampewa mara mbili. Tuwe sawa sisi. Mbona huku kwingine hamuoni huku? Kwa hiyo mwanamume amepewa mzigo wa mambo mengi sana kuyasimamia. Na ndio maana akafanyiwa hivi kisheria, wala hakuna dhulma yoyote ndani yake. Wallahi ni uadilifu mtupu. Wakati wa jahiliya walikuwa hawapawi kitu wanawake. Kabisa. Mwanzo ya mwenyewe warithiwa. Allah subhanahu wa ta'ala akakataza la tarithu nisaa karha. Lakini wao walikuwa kama kabati vile, kabati ama kitanda hivyo. Wakati wa jahiliya watu hawajali, wawadharau wanawake, waona si chochote. Kwa hivyo kama vile kabati larithiwa, kama vile kitanda charithiwa, pia nduguyo aweza kuja akamrithi mkewe, akamtukua, akamweka katika wake zake, amemrithi. Yani kama kidude tu amekirithi. La, Uislamu ulivyokuja ukaondoa mambo haya, ukampa haki mwanamke, akawa ana haki katika urathi. Lakini leo tupata baadhi ya dada zetu kunapogawanywa, wamuona bado wasema mimi sikubali, nenda kuwa pili, aenda kwenye hukumu ya kitaghut, haridhiki na hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti waqad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida. Wakawa watachagua hukumu ya kitaghut, wakawacha hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ahkamul hakimin, ambaye hukumu yake ni uadilifu kabisa subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni baadhi ya sababu, ingawa kama tulivyotaja kuwa tangu na hapo yatakikana muislamu awe ataridhia na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemgawia na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Tukisimamia hapo itakuwa ni sawa, sio? Sasa tumesoma hadithi ngapi? Hadithi nne. Alhadithu sabi'u wal arba'un, inshallah katika kikao kinachokuja biidhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.